вочы глядзець душою, па ягоных сцяжынах ісці, жыць удзячна ў імгненным жыцці, не сварыцца са злосцю чужою, Богу ў вочы глядзець душою, па ягоных сцяжынах ісці, Богу ў вочы глядзець душою, размаўляць з усявышнім Творцом, піць бяду і нагбом і карцом, а ні срэбрам ні быць ні ржою, Богу ў вочы глядзець душою, размаўляць з усявышнім Творцом, Богу ў вочы глядзець душою, кожны рух чысціні паўтараць, голасу дабрыні патураць, як парчой ахінацца імшою, Богу ў вочы глядзець душою, кожны рух чысціні паўтараць, Богу ў вочы глядзець душою, ніцма падаць у ногі айцу, і жывому жадаць імярцу боскае мілаты і спакою.